Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 18 ο Γενάρης 2022. Ελάτε να το συνηθίζουμε σιγά σιγά, και μερικά πράγματα μπορεί και να μην τα συνηθίζεις ότι έχεις φτάσει στο 2022 για να τα ζεις ακόμα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, θα ακούσετε πίσω σελίδες για την επόμενη μία ώρα. Έτσι λίγο έκπληκτες σήμερα οι πίσω σελίδες. Ξέρετε, καμιά φορά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε, είναι πολυτέλεια για μας να σε πιάνει λίγο εξαπίνης η επικαιρότητα, να νιώθεις και εσύ λίγο, ρε παιδί μου, αυτή τη χαρά του δέκτη, να μην είσαι πομπός, να είσαι δέκτης. Με χαρά θα μου πεις τώρα, εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που μένει έκπληκτο μπροστά σε έναν καναπέ, μπροστά στην τηλεόραση, μπροστά σε έναν υπολογιστή, που λέει για κοίτα ρε εσύ κάτι πράγματα που συμβαίνουν και να μην μπορείς να τα χωρέσεις μέσα σε ένα, τι να σου πω, μέσα στο δικό σου το μυαλό, όχι να τα μεταφέρεις, να σας τα πω εγώ τώρα, ειδησιογραφικά, ή να τα σχολιάσεις πολύ περισσότερο. Καταρχάς να τα χωνέψεις, να καταλάβεις τι γίνεται. Θέλω να πω, βρε παιδί μου και αυτή η υπουργός, είναι δυνατόν ό,τι κυκλοφορεί σε βιαστή, σε κατηγορούμενο έστω για βιασμό, να έχεις φωτογραφηθεί μαζί του? Γιατί με ενδώνει, λέω. Δηλαδή με σοκάρει ως τηλεθεατή, ως αναγνώστη, ως πολίτη, πριν φτάσω τώρα να σχολιάσω, τι να σχολιάσω εγώ για τη Μενδώνη, ότι έχει ανοιχτές παρτίδες με κάτι περίεργες χορηγίες για το Μουσείο της Δήλου, με αυτούς τους τύπους που κατηγορούνται, έστω κατηγορούνται, για τον βιασμό της κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. Πώς σου κάθονται και αυτά, Αβρελίνα μου? Δηλαδή μερικές φορές τώρα, μερικές φορές είναι και λίγο, ρε παιδί μου, να, τι να σου πω, σαν να σε έχει μουτζώσει κανείς, ξέρω εγώ. I'm feeling kind of drowsy, there's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forever. Ξέρω ότι αυτό που λέω τώρα δεν συνάδει με αυτά που έλεγα χθες. Εδώ έχεις μία απόδειξη, κάπως έτσι σαν να, τι να σας πω τώρα, δεν μ' αρέσει αυτό το είδος, να εγώ τα έλεγα. Αλλά δείτε τα λιγάκι τα πράγματα πώς κουμπώνουν. Η εξουσία που σας έλεγα ότι κάνει λίγο τα στραβά μάτια, ότι αφήνει τον τάδε κατηγορούμενο για βιασμό, εντάξει περάστε την πρώτη του μηνός και όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα, ενώ αν είσαι κανένας φτωχοδιάβολος δεν πρόκειται να δεις το φως του ήλιου μόλις σε πιάσουν στο αυτόφορο. Εκτός όμως από αυτό, φαίνεται ότι παίζει και σε άλλο επίπεδο, δεν είναι μόνο η ατιμωρησία, είναι η κάλυψη, είναι η συναλλαγή, είναι το πάρε δώσε, αυτό το σε κρατώ, με κρατάς, εγώ κερδίζω πολιτικά ωφέλη, εσύ κερδίζεις οικονομικά ωφέλη. Και πάμε μια χαρά μαζί με μια ωραία χορηγία που τελικά λεφτά δεν βγαίνουν από την τσέπη της εταιρείας. Τα λέει η παράταξη στο Υπουργείο Πολιτισμού, οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα σας διαβάσω μερικά κομμάτια της ανακοίνωσης, όμως σας ομολογώ ότι η σημερινή εκπομπή είναι λιγάκι να κάνω, τι να σας πω, τον μεσάζοντα, και εγώ με μία έκπληξη πραγματικά για το πόσο πολύ μπορείς μέσα σε ένα 24ωρο να επιβεβαιωθείς λέγοντας ότι ρε παιδί μου, εδώ δεν είναι όλα τα πράγματα και αυτά τόσο αθώα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν τώρα με αυτή την κυβέρνηση απανωτά, η μία πίσω από την άλλη, και μην μου πείτε τώρα ο κορονοϊός, η καραντίνα που οδηγεί σε βιασμούς κλπ. Ναι, προφανώς υπάρχει και αυτό το στοιχείο της κακοποίησης και της των συνεπειών του κορονοϊού, αλλά μην μου τα ρίξετε τώρα στον κορονοϊό όλα. Μπορεί να μ' ακούει κανείς τώρα και να λέει κάτσε βάλτα σε μια σειρά γιατί δεν έχω καταλάβει. Αν δεν έχετε πιάσει το νήμα από την αρχή, και αυτό είναι ένας μεγάλος στόχος. Καταρχάς να τα βάλεις σε μια σειρά. Μόνο για να τα βάλεις σε σειρά θα τελειώσει η εκπομπή. Θα το προσπαθήσω. Θα το προσπαθήσω, αλήθεια σας λέω. Το ερώτημα πάντως εχθές, αν έχει χρώμα το ξεσάλωμα, αν έχει χρώμα αυτού του είδους η συμπεριφορά, σας οδήγησε σε ενδιαφέροντα σχόλια και θα διαβάσω όσο μπορώ περισσότερα από αυτά και ήμουν αβέβαιος ότι θα ανοίξει μια τέτοια κουβέντα και πού να δείτε τα σημερινά, τώρα που θα έχουμε να λέμε και με αποδείξεις πια, όχι με κάτι ενδείξεις και λοιπά ότι ίσως και εφόσον και αν και τότε, με αποδείξεις παιδί μου, με χορηγίες, με ονόματα, με διευθύνσεις, με λεφτά, με μουσεία, με υπουργούς. Είπα θα τα βάλω σε σειρά, θα τα βάλω. Καταρχάς μία διόρθωση για χθες. Σήμερα είναι 18 Γενάρη και γιορτάζουν οι Θανάσιδες. Καλά θα μου πεις, εχθές μας έλεγες ότι γιορτάζουν οι Θανάσιδες. Λάθος παιδιά, λάθος. Έγκυρη ενημέρωση σου λέει ο άλλος. Πας και μπλέκεις και εσύ και με τα εορτολόγια και με τα θρησκευτικά αφού δεν είσαι καλός, δεν το έχεις. Μου στείλε ένα μήνυμα φίλος ο Γιώργος, την καλημέρα μου Γιώργο. Μου λέει ρε εσύ, είπες ότι γιορτάζουν οι Θανάσιδες, παίρνω το Θανάση τηλέφωνο, μου λέει αύριο, σήμερα είναι οι Αντώνιδες, χθες δηλαδή. Τέλος πάντων τα μπλέξαμε, χθες οι Αντώνιδες, σήμερα οι Θανάσιδες και οι Αθανασίες και οι Αντωνίες κλπ. Χρονιά πολλά παιδιά σε όλους έτσι κι αλλιώς, mix grill. Εντάξει άστο, αφού με το θρησκευτικό δεν το έχεις, τώρα τι πας και εσύ και μπλέκεις, σωστό, εντάξει. Επίσης θα τελειώσω την κουβέντα αυτή για το κουκουέ που λέγαμε χθες, πήρα αρκετά μηνύματα και γι' αυτό. Ένας φίλος από την Ικαρία υπογράφει ως Λαλάος, το πήρα το μήνυμά σου, είναι προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα το διαβάσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση αυτή, ως μέλος του κουκουέ μου γράφει και ο ίδιος. Μέχρι εκεί, ευχαριστώ, καταλαβαίνω πολλές φορές περισσότερα από όσα χρειάζεται να υποθούν στο μικρόφωνο. Και ο φίλος ο Δημήτρης μου είπε πολλά για αυτό το πράγμα, το τι έγινε τώρα. Λοιπόν, τέλος η συζήτηση αυτή. Ξέρετε γιατί? Για την άρεση. Δείτε λίγο, δείτε την κουβέντα. Δείτε με τι έχεις να παλέψεις. Δείτε με τι έχεις να παλέψεις. Με πράγματα τα οποία ξεπερνάνε όχι μόνο τη φαντασία σου, όχι μόνο τις δημοκρατικές σου ευαισθησίες, όχι μόνο τις ανθρώπινες, τις ηθικές σου. Πράγματα δηλαδή που από ένα σημείο και μετά είναι κρίμα να πλακώνεσαι, να πλακώνομαι κι εγώ με το κουκουέ, δηλαδή κάνω και την αυτοκριτική μου. Φτάνει μέχρι εκεί, είπαμε, διαφωνήσαμε, νομίζω ότι κάνετε λάθος, νομίζετε ότι κάνω λάθος, να το τελειώσουμε τώρα εδώ. Θα επιμείνω ότι είμαστε στην ίδια και μάλιστα στην σωστή πλευρά των πραγμάτων. Και τέλος η κουβέντα αυτή. Λοιπόν, για να πιάσουμε τα ζητήματα αυτά από την αρχή, λέω να ξεκινήσω σήμερα από τα δικά σας τα μηνύματα, γιατί νομίζω μας δίνουν ένα νήμα μέχρι να φτάσουμε στην πιο φρέσκια επικαιρότητα. Για τη χθεσινή εκπομπή, λοιπόν, μου γράφει ο φίλος ο Αφελής. Πάντα θα λέω ότι δεν είναι καθόλου αφελής, ίσα από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος και έχει πάρα πολύ καλό, θα έλεγα, δημοσιογραφικό καρνέ. με τις ιστορίες τις παλιές σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ακούστε και θα καταλάβατε. Θα καταλάβετε. Μου λέει, με την άποψή σας, μου λέει, συμφωνώ και διαφωνώ. Αυτά που έλεγα χθες, ότι δεν είναι τυχαίο το να συμβαίνουν πράγματα την περίοδο που έχεις μιας συγκεκριμένης απόχρωσης κυβέρνηση που σίγουρα παίρνει το μέρος ενός συγκεκριμένου κομματιού της κοινωνίας. Σαφέστατα και η δικαστική εξουσία, η ευαισθησία των ΜΜΕ σε ένα θάνατο, η αστυνομία αλλά και οι κυβερνήσεις έχουν ταξικό πρόσημο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε μερικά περιστατικά. Και μου γράφει, η δικαστική διαδικασία εναντίον του Μυτιληναίου για ενεργητική δωροδοκία παραγράφηκε λίγες εβδομάδες πριν τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισε την κατάργηση της αυτόφορης διαδικασίας εναντίον των στελεχών των τραπεζών για οικονομικά σκάνδαλα. Ο Άριος Πάγος γύρω στους 9 μήνες έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο, αλλά μέχρι να το κάνει αθωώθηκε στην έφεση η πλειονότητα των διοκόμενων ατόμων για τα θαλασσοδάνεια. Ο Ψυχάρης κρίθηκε αθώος από τους δικαστές για τη δημιουργική λογιστική του με το επιχείρημα ότι έσωσε θέσεις εργασίας, αν θυμάμαι καλά, μου γράφει. Ο ίδιος εισαγγελέας που ενέκρινε ότι η Ριάννα μέχρι την έφεση δεν δικαιούται να αφαιθεί ελεύθερη για την εκπόνηση του διδακτορικού της, είναι εκείνος που έκρινε και ότι ο Μαρινάκης πρέπει να μείνει ελεύθερος μέχρι την έφεση για τον Ουρουάν, επειδή θα δημιουργούσε πρόβλημα στην επιχειρηματική του δραστηριότητα. Και ο κατάλογος δεν τελειώνει, μου γράφει ο φίλος ο αφελής. Οι δικαστές έκριναν αντισυνταγματικό το ποθενέσχες των ίδιων με πρόσχημα την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και τις μειώσεις των αμοιβών τους. Αλλά δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τις μειώσεις των αμοιβών όλων των υπολείπων. Επίσης, οι ίδιοι δικαστές κρίνουν όλες τις απεργίες παράνομες ή καταχρηστικές. Εγώ προσωπικά έχω χάσει, μου λέει, πλήρως την εμπιστοσύνη μου στην αστική δικαστική εξουσία. Θεωρώ ότι ανήκει σε ένα σύμπλεγμα επιχειρηματικών, δικαστικών, επιχειρηματιών, δικαστών, πολιτικών και δημοσιογράφων και αστυνομικών που αλληλοκαλούν. Μέχρι εδώ συμφωνούμε, που είναι η διαφωνία, θα αναρωτηθείτε. Ναι, μου λέει, αλλά αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Για μένα αυτό ακριβώς είναι η πεμπτουσία της αστικής δημοκρατίας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Τζούλιαν Άσανς που ετοιμάζεται να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις Βρετανικές Δικαστικές Αρχές, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει κανένα έγκλημα. Τον Τζέραρ Κόνλον, που επειδή ήταν Ιρλανδός, κλείστηκε αυτός και η οικογένειά του και οι φίλοι του στη φυλακή για έγκλημα που δεν πραγματοποίησε ποτέ στην Ιρλανδία, κατηγορούμενος για βομβιστικές επιθέσεις που ποτέ δεν έκανε. Του Σάκο και Βαντσέτη. Τον Ρούμπιν Τάιφον Κάρτερ, τον Αφροαμερικανό μποξέρ που καταδικάστηκε για ένα φόνο τριών λευκών που ποτέ δεν πραγματοποίησε. Τον Ισπανό ράπερ που καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλακή γιατί προσέβαλε το ισπανικό στέμα. Ή τον Γκουαντάναμο που είναι μια φυλακή αθώων. Ή το γεγονός ότι οι φτωχές Αφροαμερικάνες θύματα βιασμών είναι λιγότερο πιθανό να δικαιωθούν για όσα βίωσαν. Και ο κατάλογος δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό εδώ είναι το τραγούδι φυσικά που έγραψε ο Bob Dylan για τον Ρούμπιν Κάρτερ, τον Αφροαμερικανό μποξέρ που καταδικάστηκε για τον φόνο τριών λευκών. Αυτό ακριβώς που μου γράφει ο φίλος ο αφελής και καθορίζει και την μουσική ατζέντα τη σημερινή, τουλάχιστον κατά ένα μέρος. Ξέρεις Ξέρεις τι γίνεται, αγαπητέ φίλε αφελή. Δεν θα διαφωνήσουμε. Φυσικά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η άρχουσα τάξη, η κάθε άρχουσα τάξη προφανώς δημιουργεί, συντηρεί και υποθάλπει τους θεσμούς έτσι ακριβώς όπως την βολεύουν, έτσι ακριβώς όπως την εξυπηρετούν για να κάνει τη δουλειά της και η άρχουσα τάξη και οι ίδιοι οι θεσμοί φυσικά. Μου γράφει λοιπόν πως για μένα αυτή η αντίθεση, αυτή η συμπάθεια της δικαστικής εξουσίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της αστυνομίας απέναντι σε συγκεκριμένες τάξεις και ομάδες ανθρώπων δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Είναι ακριβώς ο κόσμος που ζούμε, ένας κόσμος λευκών ευκατάστατων ανδρών. Είναι αυτό που λέμε η δυτική αστική δημοκρατία. Society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. Και βεβαίως ο φίλος ο αφελής μου στέλνει και συγκεκριμένα link για όλα αυτά, όλες αυτές τις περιπτώσεις που μου καταγράφει. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η μόνη έτσι ένσταση ή εν πάση περιπτώσει το μόνο επιχείρημα, ενώ είπα δεν διαφωνώ με αυτό, είναι ότι τελικά εσύ έχεις αυτήν εδώ τη δική σου τη ζώσα πραγματικότητα. Όχι ότι πρέπει να είσαι κρυμμένος μέσα στο δικό σου το καβούκι. Προφανώς είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Προφανώς με αφορά και η υπόθεση του Τζούλιαν Άσανς, όπως αφορά όσους τουλάχιστον ακόμα έχουν στο μυαλό τους μια συγκεκριμένη χρήση, μια συγκεκριμένη έννοια της λέξης δημοκρατία, της λέξης ελευθερία. Ωστόσο, πρέπει να παλέψεις και με το εδώ τέρας κάθε φορά. Και το εδώ τέρας στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι κατηγορίες και οι περιπτώσεις που με κάποιον μαγικό τρόπο ακουμπάνε στις παρυφές, στο μαλακό υπογάστριο της εξουσίας. That's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done, put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world. Πώς να παραβλέψω δηλαδή τώρα για να έρθω στα σημερινά, πώς να παραβλέψω ότι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για το βιασμό της κοπέλας παραμονή πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη είναι πρώτον η γόνη της οικογενείας Λεβέντη, όχι του Λεβέντη του πολιτικού, άλλη σχέση, καμία σχέση μάλλον, καμία επαφή. Λεβέντης είναι η οικογένεια που έχει την 3Ε και την Coca-Cola. Σας έλεγα και χθες για το μεγάλο, το πιο διάσημο αναψυκτικό, τώρα πια έχουν σκάσει όλα αυτά, δεν είναι πια μυστικό. Οι άνθρωποι αυτοί, νέα παιδιά κατά τα άλλα, είναι αυτοί που όντας, πώς να σας το πω, σε ένα προνομιακό καθεστώς, μπορούν, έχουν τη δυνατότητα και έχουν και τις πλάτες από ό,τι φαίνεται να οργανώσουν τέτοιου είδους παρτάκια και να την βγάλουν και καθαρή στο τέλος. Για καθίστε βέβαια να δούμε μέχρι το τέλος, γιατί το θέμα παίρνει πολλές διαστάσεις και πολύ μεγάλες διαστάσεις και φαίνεται να έχει και πολλές διαφορετικές προεκτάσεις. Η μία από αυτές είναι η σχέση της οικογένειας Λεβέντη, Δαβίδ Λεβέντη λέγεται η κοινοπραξία εκεί που έχουν φτιάξει, με κάποιο ίδρυμα το οποίο τυχαίνει να κάνει πολύ σοβαρές χορηγίες στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Σας λέω, τραβάς μια κλωστούλα και αρχίζει το πράγμα να μυρίζει περίεργα. It's your trial. It's to you, me. όσο εγώ θα σας λέω για τον Βασίλη και τον Αβαγόρα Λεβέντη, που φαίνεται να την γλίτωσαν τουλάχιστον σε πρώτη φάση, εσείς θα ακούτε για τον Σάκο και τον Βαντσέτη, που ασφαλώς δεν την γλίτωσαν από την Τζοάν Μπάες, φυσικά εδώ, σε μουσική του μεγάλου Ένιο Μωρικόνε. Έρχεται λοιπόν η ενωτική κίνηση του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι μία από τις παρατάξεις στο Σύλλογο των Εργαζομένων και κάνει φίλο και φτερό τις σχέσεις της οικογένειας αυτής με την κυρία Λίνα Μενδώνη, με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και μάλιστα όχι μόνο τώρα αλλά από την περίοδο του Σαμαρά ακόμα, με ένα μικρό διαλυματάκι όταν ήταν η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται, που δεν ενέδωσε λέει σε τέτοιες χορήγιες τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Για πάμε να δούμε όμως τι χορηγίες ήταν αυτές. Διαβάζεις το κείμενο από την Ένωση των Εργαζομένων και λες εδώ δεν χρειάζεται ούτε ρεπορτάζ, ούτε αυτό, έχουν όλο το ρεπορτάζ μπροστά σου. Δεν δηλαδή σας λέω ως ακροατής, ως αναγνώστης και εγώ το απολαμβάνω. Όταν λέει η χώρα μας στιζόταν από τα μνημόνια και τις περικοπές, η οικογένεια της Ασπασίας και του Γιώργου Λεβέντη, επιχειρηματίες της ευρύτερης ελληνοκυπριακής οικογένειας Δαβίδ Λεβέντη, της 3Ε, Coca-Cola και άλλων εταιριών, έφτιαξε ένα ίδρυμα στο Λονδίνο, το International Foundation for Greece, για να βοηθήσουν την έρημη την πατρίδα μας. Βέβαια, για να βοηθήσουν την πατρίδα τους θα μπορούσαν απλώς να πληρώνουν τους φόρους τους, αλλά και αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Έβαλαν μάλιστα τότε και τον Αντώνη Σαμαρά, ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος. Ήταν πρωθυπουργός τότε ο Σαμαράς. Και βάλανε μπρος αυτό το φοβερό ίδρυμα της οικογένειας Λεβέντη να φτιάξει ένα super duper μουσείο στη Δήλο, παρακαλώ. Και ετοιμαζόντουσαν να μαζέψουν λεφτά, όχι να βάλουν λεφτά, να κάνουν συναυλίες στο Ηρώδιο και σε άλλα θέατρα, με την αιγίδα βεβαίως του Υπουργείου Πολιτισμού, για να μαζευτούν λεφτά και να φτιαχτεί το μουσείο στην Δήλο. Πέρασανε χρόνια αρκετά, λεφτά δεν μαζεύτηκαν, μετά άλλαξε και η κυβέρνηση το 2014-2015, ο Ξηδάκης λέει που ήταν Υπουργός Πολιτισμού μετά δεν πολύ τσίμπησε σε αυτή την ιστορία και περιμένανε μέχρι το 2019 όταν ξανάρθε η Νέα Δημοκρατία και με υπουργό την κυρία Μενδώνη, ξαναήρθε και η οικογένεια Λεβέντη. Και κάπου εκεί το 2019 έγινε και η συναυλία στο Ηρώδιο από το IFG, International Foundation for Greece, σας θυμίζω, με τους πόρους από την συναυλία να πηγαίνουν για τους σκοπούς του Ιδρύματος. Και λίγο μετά πήρε αγκαζέ η κυρία Μενδώνη τους κυρίους Βασίλη και Ευαγόρα Λεβέντη μαζί με την Ασπασία Λεβέντη και πήγανε στη Δήλο για να κάνουν αυτοψία εκεί που θα φτιάξουν το μουσείο. Και τσακ, να τα ταφλάς. Και δίπλα-δίπλα οι δύο σημερινοί κατηγορούμενοι με την νυν Υπουργό Πολιτισμού. Και άντε τώρα να πεις, αφού αυτή δεν είναι ηθοποιή, να την εξαπατήσουν όπως κατηγόρησε για υποκρισία τον Λιγνάδη που την εξαπάτησε. Άντε τώρα να πεις εδώ για αυτούς, τι να πεις, ότι την εξαπάτησαν, ότι δεν ήξεραν. Προφανώς δεν ήξερε η Μενδώνη. Αλλά γενικά ότι όλο αυτό το παρεάκι, να το πω έτσι, ξαφνικά βρίσκεται κατηγορούμενο, θα πω ότι είναι τουλάχιστον πολύ μεγάλη ατυχία, βρε παιδί μου. Με οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή κατηγορείται για βιασμό να έχεις βγάλει φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Και το σταματώ μέχρι εκεί για το πρώτο μέρος. Where are you now, my

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 3η και 18η ημέρα του Γενάρη. Κάτι πήγα να πω εχθές για μια έτσι χαραμάδα αισιοδοξίας από τα νούμερα του κορονοϊού και δεν βγήκε, ούτε και αυτό βγήκε, άστο καλύτερα μη μιλάς. Πάνω από 100 οι νεκροί ξανά χθες, 18.000 πλάς τα νούμερα και φαίνεται ότι η αισιοδοξία και η χαραμάδα απέχουν ακόμα αρκετά στην υπόθεση αυτή. Εκείνο που δεν αφήνει καμία αισιοδοξία είναι οι μεθοδεύσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας που τυχαίνει να λέγεται Πλεύρης, αφήστε τα τώρα τι να σας λέω, νέο γνωστός είναι. Λέω μήπως κάποιος το έχει ξεχάσει, μήπως είχε παραπέσει. Στο νοσοκομείο Παίδων στην Πεντέλη παίζεται αυτές τις μέρες ένα δράμα πραγματικά. Το να ζητούν οι γιατροί να συνεχίσει τις εφημερίες του και να θέλει το Υπουργείο, ενώ υποσχόταν ότι δεν θα σταματήσουν οι εφημερίες, να θέλει το Υπουργείο ντε και καλά και με τα ΜΑΤ παρακαλώ, φτιάχτηκε, αν έχετε το Θεό σας, φτιάχτηκε εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά με την συνδρομή των ΜΑΤ για να εμποδιστούν οι γιατροί να λειτουργήσουν με κανονικές εφημερίες στο νοσοκομείο. Αν έχετε το Θεό σας για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και για το ποια τύχη επιφυλάσσουν στους ανθρώπους της υγείας που λένε ότι άμα κλείσεις το νοσοκομείο εκεί, τότε θα στείλεις όλα τα παιδιά για τα υπόλοιπα περιστατικά στον ιδιωτικό τομέα και θα επιβαρύνεις τους πολίτες της πρωτεύουσας. Με αυτό το σκεπτικό, για 6 εβδομάδες το νοσοκομείο μετατρέπεται σε νοσοκομείο μίας νόσου στην ουσία, μόνο εμβολιαστικό, ούτε καν νοσοκομείο, εμβολιαστικό κέντρο και τέλος, τίποτα άλλο. Αν καταλαβαίνετε, και μάλιστα προαναγγέλει στις συνεντεύξεις του, δεν ξέρω αν τον ακούτε προσεκτικά, εννοώ τον Πρωθυπουργό, προαναγγέλει στις συνεντεύξεις του ότι για παράδειγμα μόλις τελειώσει ο κορονοϊός έχουμε να κάνουμε μεταρρύθμιση στην υγεία, να ξέρετε. Ξέρετε τι σημαίνει μεταρρύθμιση? Κλείσιμο νοσοκομείων, και σας ακούγεται κάπως υπερβολικό αυτό, πρέπει να σας πω ότι τα σχέδια είναι στο σιρτάρι από την εποχή του Λοβέρδου ακόμα. Τον θυμάστε το Λοβέρδο που ήθελε να κλείσει Ιεράπετρα, Σιτία, Άγιο Νικόλαο? Είναι πολλά 3 νοσοκομεία στο Λασίθι και αλλού, όχι μόνο στο Λασίθι. Και παρόλα αυτά είχε τα μούτρα να έρθει να κάνει και προεκλογική περίοδο και προεκλογική εκστρατεία όταν ήταν υποψήφιος και δεν υπήρξε κανένας εκεί. Τι να σας πω τώρα. Η συζήτηση αυτή θα κρατήσει πολύ καιρό για τα της υγείας και σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εδώ για να απαντάμε και για να στηρίζουμε όσους αγωνίζονται στον χώρο αυτό. Τι άλλη υπόσχεση να δώσεις? Αλλά εγώ για τη Μενδώνη δεν σας έλεγα. Μισό λεπτό, μην νομίζετε ότι τελείωσα. Για μισό λεπτό. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. And quiet do they flows. Secretly wind blows. Oh. Σας έλεγα λοιπόν για την ανακοίνωση των εργαζόμενων του Υπουργείου Πολιτισμού που την διαβάζω και εγώ, τι να σας πω, περίπου παίρνοντας πατατάκια και όχι κοκακόλες, όχι κοκακόλες, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι άτοπο, διαλέξτε κάτι άλλο. Σας έλεγα ότι στην Δήλο τον Σεπτέμβρη του 21, το Σεπτέμβρη που μας πέρασε, έγινε η αυτοψία. Εκεί είναι η φωτογραφία αυτή της κυρίας Μενδώνη με τα δύο αυτά τα παλικαράκια, τους λεβέντιδες, οι οποίοι κατηγορούνται ακόμα, δεν θα τους ενοχοποιήσω εγώ, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν πολύ σοβαρές, πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες για βιασμό μιας κοπέλας την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Και δικαίως θα μου πείτε, πού να ήξερε το Σεπτέμβρη ότι τον Δεκέμβρη οι άλλοι θα κατηγορηθούν για κάτι τέτοιο, και θα έχετε και δίκιο. Έλα όμως που η απόφαση για την έγκριση της χορηγίας σε σχέση με το Μουσείο της Δήλου υπογράφεται από την Υπουργό Πολιτισμού στις 5 Γενάρη, τώρα πριν από λίγες μέρες. Προσοχή, 31 Δεκεμβρίου γίνεται το πρωτοχρονιάτικο πάρτι που καταλήγει σε βιασμό, 5 Γενάρη πριν τα φώτα η Υπουργός υπογράφει την απόφαση για τη χορηγία. Ήξερε, έχω εγώ να σας πω αποδείξεις ότι ήξερε, προφανώς όχι, λένε οι εργαζόμενοι ότι θα μπορούσε να ρωτήσει η Υπουργός για το ποιοι εμπλέκονται, εξάλλου έχει πρόσβαση στην εισαγγελία. Βρέσει μήπως, ή φαντάσου την έκπληξη εκείνη, κοίτα να δεις τα παλιόπαιδα που εμείς τους είχαμε για χορηγούς για το μουσείο στη Δήλο. Και τέλος πάντων, επειδή δεν θα βγάλεις άκρη με το ήξερα, δεν ήξερα, με εξαπάτησαν, δεν με εξαπάτησαν και πού να ξέρω εγώ τώρα στο κρεβάτι του καθενός θα σου πει η Μπενδόνη, έχεις μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για από εδώ και πέρα. Δεν μου λέτε, κυρία Μενδόνη μου, θα ακυρωθεί αυτή η χορηγία ή αυτοί οι βιαστές, αλλά τα λεφτά εμείς τα θέλουμε για να φτιάξουμε το μουσείο της Δήλου. Για να μην σου πω, σκέψου λίγο, βγες λίγο έξω από αυτό τώρα, έτσι που καθόμαστε και τα παρατηρούμε, έτσι διαβάζω και εγώ μαζί σας. Βγες λίγο έξω από αυτό και δες λιγάκι, κάνε εικόνα της Ελλάδας του 2022. Γι' αυτό σας έλεγα να το λέμε συχνά, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο 22. Στην Ελλάδα του 2022 το μουσείο της Δήλου, ο πολιτισμός δηλαδή, αυτό που φέρνει πίσω του μαζί του οι συνδηλώσεις, ξέρω θα μ' ακούει τώρα η φίλη Νάσια στη Λέσβο και θα λέει άντε πάλι με τη μνήμη και με όλα αυτά, αλλά αυτό το συλλογικό μας, έτσι υποσυνείδητο, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, αυτή η δόξα που αισθανόμαστε, ομφαλός της γης παιδιά ήταν η Δήλο, το ξέρετε, έχει φωτογραφηθεί και ο Αλιάγας στη Δήλο μαζί με την κυρία Ασπασία Λεβέντη για να προωθήσουμε, λέει, την Ελλάδα τότε στα δύσκολα χρόνια το 14-15 στη Γαλλία και σε όλα τα πέριξ, τα Ευρώπα, στα Σαλόνια κλπ. Λοιπόν, ο ομφαλός της γης θα έχει ένα μουσείο το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί από την Coca-Cola και μόνο αυτό θα έφτανε για να είσαι να σου χτυπήσουν μερικά καμπανάκια, πόσο μάλλον αν οι γόνοι των ιδιοκτητών της Coca-Cola στην Ελλάδα κατηγορούνται και για βιασμό. Αρχίζει το πράγμα να γίνεται, να αποκτά μια άγρια ομορφιά, παιδιά. Μια, έτσι πώς να σας το πω ρε παιδί μου, ένα suspense που πραγματικά μόνο σε αυτή τη χώρα θα μπορούσες να το ζήσεις. Να τώρα έρχεται ο αφελής και μου λέει όχι, λάθος. Σε όλες τις χώρες με αυτόν τον τρόπο συναλλάσσεται η άρχουσα τάξη με τη δικαστική, με την πολιτική, με την οικονομική και με τη μηντιακή εξουσία. Και δεν έχει άδικο. Προφανώς. Αυτό με τον Αλιάγα έχει πλάκα, να ξέρετε, γιατί πρέπει να είναι πολύ φίλοι με την Ασπασία Λεβέντη ο Αλιάγας, να είναι πολύ φίλος με την Ασπασία Λεβέντη ο Αλιάγας. Να σας πω γιατί πίεσε, λέει, το ίδρυμα, αυτό το ίδιο ίδρυμα που είναι ίδρυμα Λεβέντη, αλλά εμείς το λέμε IFG που είναι International Foundation, μην τα σας ξαναλέω τώρα, για να την πρόθεση της Ελλάδας, πίεσε, λέει, αυτό το IFG τα ελληνικά ταχυδρομεία το 2013 να παραβούν τον κανόνα που λέει ότι γραμματόσημο, εκτός από τους Ολυμπιονίκες, δεν κάνουμε εν ζωή ανθρώπους. Γραμματόσημο δεν έχουν κάνει τα ΕΛΤΑ, το Μίκη και το Μάνο, τουλάχιστον δεν τους είχαν κάνει μέχρι το 13, αλλά το 13 παιδιά έκαναν τον Αλιάγα. Ναι, στο σταυρό που σας κάνω παιδιά, ειλικρινά τώρα το ψάχνα και εγώ, γιατί άμα βάλεις Αλιάγα Λεβέντης, Αλιάγας Λεβέντη, θα σας βγάλει πολύ πράγμα. Σας λέω, διαβάζω σήμερα μαζί σας, ειλικρινά. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά αυτό δεν είναι ρεπορτάζ που το κατέχω. Ειδικά η ανακοίνωση αυτή των εργαζόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι, τι να σας πω. Και δεν λέει μόνο για αυτά. Λέει και για όλες τις χορηγίες που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού η κυρία Μενδόνη. Για τον άλλον τον Λασκαρίδη, θυμάστε αυτόν που αφόδευε πάνω στους πρωθυπουργούς. Αυτός, να δείτε, που έχει σηκώσει και κάτι κανόνια και κάτι άγκυρες αρχές από το ναυάγιο των αντικειθήρων και τα πήραν και ακόμα ασχολούνται οι εισαγγελείς μαζί του για το αν έκανε νόμιμα ή παράνομα την αλίευση αυτών των αρχαιοτήτων. των εναλίων, αλλά ωστόσο χορηγεί το Υπουργείο Πολιτισμού για να κάνει μουσείο για τις ενάλιες αρχαιότητες. Υπέροχο, υπέροχο, φοβερό. Σας λέω, αυτή την ανακοίνωση των εργαζόμενων του Υπουργείου Πολιτισμού, απλά καθίστε να τη διαβάσετε. Τίποτα άλλο, τίποτα, θα περάσετε πολύ ωραία. Είναι, μπορείς να το χαρακτηρίσεις και διασκεδαστικό, αν δεν τραβάς τα μαλλιά σου. Τελικά το ερώτημα παραμένει, ας μείνουμε σε αυτό. Δεν θα μπω στον πειρασμό, εντάξει, είναι ως σχήμα. Κακοτοπιά, βρε παιδί μου, μπορείς να απαντήσεις έτσι. Δηλαδή σε αυτή την ερώτηση, υπάρχει κάποιος κατηγορούμενος για βιασμό που να μην έχει φωτογραφηθεί με τη Λίνα Μενδώνη? Τι να σας πω τώρα κι εγώ, αλλά θα μου πεις, πετυχεσά είναι και αυτή, τι να κάνεις. Καμιά φορά μπορεί να είναι άτυχος ένας άνθρωπος. Εντάξει, αφήστε το στην άκρη. Τη χορηγία θα την ακυρώσετε? Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε λεφτά από την Coca-Cola για να φτιάξουμε το Μουσείο της Δήλου? Και ιδιαιτέρως δε αν οι άνθρωποι της Coca-Cola στην Ελλάδα κατηγορούνται για τέτοια βαριά πράγματα. Θα συνεχίσουμε? Δεν απαντάει κανείς, ε. Καλά. In the dark, I dared to heal, and soon I soon forgot to feel the light. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή, να έτσι και που το διαβάζω και που βλέπω τις καταγγελίες να έρχονται σωριδών για πράγματα που συμβαίνουν, για ένα ολόκληρο κύκλωμα μαστροπίας, και τελικά βγαίνουν από έναν άνθρωπο που λέγεται Ηλίας Γκιόνης, και ο οποίος δεν υπογράφει ως δημοσιογράφος, υπογράφει ως ακτιβιστής, υπογράφει ως άνθρωπος που είναι κοντά στα θύματα της κακοποίησης, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ως blogger, ως άνθρωπος που εν πάση περιπτώσει έχει μια κοινωνική ταυτότητα στα social media, αλλά όχι ως δημοσιογράφος, προσέξτε το. Και ξαφνικά μένουμε όλοι οι δημοσιογράφοι να μαθαίνουμε από έναν απλό, από έναν τυχαίο πολίτη που τυχαίνει, που μάλλον δεν τυχαίνει, πετυχαίνει ακριβώς από το πραγματικό του ενδιαφέρον να βρίσκεται κοντά στα θύματα, καθόμαστε όλη η ελληνική δημοσιογραφία και παρακολουθεί και κρέμεται από τα χείλη του ενός απλού χρήστη του ίντερνετ για να μας αποκαλύψει όλη αυτή τη δυσόδη ιστορία με την υπόθεση του βιασμού στην Θεσσαλονίκη. Και αν δεν είχατε ακούσει το όνομά του, ο Ηλίας Γκιόνης είναι εκείνος ο οποίος αποκάλυψε και την υπόθεση του κυρίου αυτού του Παναγιωτόπουλου από το Ράδιο Αρβίλα. Μήπως πρέπει λέω και στην δημοσιογραφία λίγο κάτι να δεις αλλιώς, μήπως κάπου μας έχουν βάλει, και πολύ καλά κάνουν και μας έχουν βάλει τα γέλια. Ο άνθρωπος αυτός μιλά για ένα ολόκληρο κύκλωμα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Μιλά για έναν αρχηγό αυτού του κυκλώματος που έχει καβατζώσει τις πιάτσες και τις καταστάσεις στην Αθήνα και μοιράζει τις πόλεις στους φίλους του επιχειρηματίες ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. Και που σε αυτό το κύκλωμα πέφτουν θύματα, συνήθως κορίτσια, αλλά όχι μόνο, τα οποία τα διαλέγουν από τα social media και τα προσεγγίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και τα διαβάζεις αυτά και σου σηκώνει τη τρίχα και λες, ρε παιδί μου, είμαι σε αυτήν εδώ, αυτή εδώ είναι η χώρα που μου κάνουν και μουσείο στη Δήλο, ρε, εσύ, για το αρχαίο πνεύμα, το αθάνατο και τις ένδοξες και τον ομφαλό της γης που είμαστε εδώ. Να μην σου πω τι είμαστε της γης ακριβώς εδώ, αλλά άσε, δεν κάνει γιατί ακούει και το εσουρού. Και φυσικά λέει ο άνθρωπος ότι δέχεται απειλές ο Ηλίας Γκιόνης και για τη ζωή του και άλλοτε αόριστες, άλλοτε πιο συγκεκριμένες, και φυσικά δέχεται απειλές για τη ζωή του γιατί θέλει πάρα πολλά κότσια και πάρα πολύ γερό στομάχι για να τα βάλεις με όλο αυτό το κύκλωμα, και χίλια μπράβο του αξίζουν. You fuck with Mother Nature and she's gonna get this. She don't always act like a lady. She's the one who added to the gift of life, and she could always take it away. Oh, look up in the sky. It's all about the size of Texas. Μια που σήμερα είμαι σε όλη αυτή την δυσόδη ατμόσφαιρα των κακοποιητικών συμπεριφορών, που δεν ξέρεις πού τελειώνει αυτό, που πουθενά δεν τελειώνει, και δεν ξέρεις αυτό που σας είπα από την αρχή, τι να πρωτοβάλεις σε σειρά για τον άλλο τον τύπο στην Αργυρούπολη που λέει δεν περίμενα να την πάω και στο νοσοκομείο, την έδειρα απλά, αυτός των πολεμικών τεχνών, ή για ένα από τα link που μου στέλνει στην λίστα εκείνη που σας είπα ο φίλος ο αφελής, έπιασα σήμερα το δικό του το μήνυμα, από εκεί ξεκίνησα την εκπομπή. Κακοποιητής άνδρας κέρδισε δικαστικά την επιμέλεια του 9χρονου γιού του. Είναι το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, το θυμάστε? Θυμάστε έναν κύριο Λοβέρδο, Γιάννη Λοβέρδο, όχι τον Ανδρέα, της Νέας Δημοκρατίας, να λέει γιατί ένας άνδρας που δέρνει τη γυναίκα του δεν μπορεί να είναι καλός πατέρας για τα παιδιά του. Ακούτε τι υπόθηκε μέσα στη Βουλή το 2021. Ακούτε πώς έχει καταλήξει, τι κατάληξη είχε αυτή η ιστορία. Ότι ναι, ένας άνδρας με διαπιστωμένη κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της συζύγου του κερδίζει πλέον την επιμέλεια ενός μικρού παιδιού. Και είναι ο ιδανικότερος, ο άνδρας που δέρνει τη μητέρα του παιδιού του, είναι ο ιδανικότερος για να το μεγαλώσει. Υπέροχα! Don't you come a crawling to me. Οι καταγγελίες της Μπεκατόρου και των άλλων κοριτσιών από την ιστιοπλοεία, από την ενόργανη, από τον αθλητισμό, που φαίνεται ότι για να γίνει πρωταθλητισμός έπρεπε να πληρώσεις άλλου είδους τιμήματα. Πού είναι αλήθεια και σε ποιο ακριβώς στάδιο της διερεύνησης βρίσκονται? Εσείς όμως μη δίνετε σημασία σε αυτά. Εσείς μη δίνετε σημασία, γιατί το Ίδρυμα έρχεται να χρηματοδοτήσει το μουσείο για να σας θυμίσει ότι η Ελλάδα, η Δήλος ειδικά, κάποτε ήταν ο ομφαλός της γης. Κρατήστε και άλλη μια είδηση για την Μενδώνη. Θα μου πεις ψηλά γράμματα τώρα, αλλά μια που σήμερα είμαστε σε αυτή την ενότητα. Όταν η Υπουργός Πολιτισμού προκλήθηκε και προσκλήθηκε από την αντιπολίτευση να κάνει ένα σχόλιο, βρε αδερφέ, στη Βουλή, έγινε ερώτηση στη Βουλή για την υπόθεση Ζαραλίκου. Θυμάστε την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου που πήγε η κυρία Σάσα εκεί με τους μπράβους του Μαρινάκη και διέκοψαν την παράσταση επειδή δεν άρεσαν αυτά που έλεγε ο Ζαραλίκος για τον Ολυμπιακό, για τον Μαρινάκη, για τον εργοδότη τους. Λοιπόν, επ' αυτού του ζητήματος δεν έβγαλε ποτέ ανακοίνωση το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένα tweet έγραψε ο Γιατρομανολάκης, ο οποίος το μεγαλύτερο προσόν του για την θέση του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού είναι ότι είναι γκέι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή τον βάλαμε σε αυτή την θέση για να προβάλλουμε το προοδευτικό προφίλ της κυβέρνησης ότι είναι ο πρώτος γκέι υπουργός. Με γεια του με χαρά του ανθρώπου, καλά κάνει και είναι γκέι, αλλά εκτός από το ότι είναι γκέι, κάτι άλλο δεν έχει να μας δείξει τόσο καιρό. Λοιπόν, έκανε όμως tweet για τον Ζαραλίκο, ο αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού. Και όταν έφτασε το θέμα στη Βουλή και όταν ρώτησαν την κυρία Μενδώνη, θα μας κάνετε μια δήλωση για να καταδικάσετε την παρέμβαση Μαρινάκη και σας στα μάτια στο θέατρο που διέκοψε μια παράσταση εν έτη 2021 σε αυτήν εδώ τη χώρα, τη λαμπερή, τη φοβερή που ήταν ομφαλός της γης. Τι έκανε η Μενδώνη, παιδιά, σηκώθηκε και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε, μα την Παναγία που σας το λέω, σηκώθηκε και έφυγε. Και απαξίωσε να απαντήσει. Και απάντησε ο γιατρό Μανολάκης ότι τι θέλετε, εγώ έκανα tweet ως κυβέρνηση. Καταλάβατε καθόλου. Πάω στα δικά σας τα μηνύματα γιατί πάλι δεν θα προλάβω, τελειώνει η εκπομπή. Ο φίλος ο Μήνος Ίκαρος, σεβόμενος μου λέει τις απόψεις σας, ομολογώ ότι σας βρίσκω συγκρατημένο, τι μου λέτε. Σε κάθε λάθος της κυβέρνησης και της κοινωνίας κρατάτε έναν αυτοέλεγχο ο οποίος και ενοχλεί τους συντρόφους και το σύστημα γενικά, διότι πλέεται σε αχαρτογράφητα νερά. Πρέπει να είστε σε κάποιο καθεστώς και να το στηρίζετε και ας είναι και λάθος. Δυστυχώς αυτό έχει δημιουργηθεί για την δημοσιογραφία, διότι η δύναμή σας είναι μεγαλύτερη από του λαού και με λιγότερες απώλειες αυτή τη δύναμη φοβούνται οι κυβερνήσεις και θέλουν την ειδησιογραφία ταξινομημένη και σε ελεγχόμενη ροή. I'm telling you, you bit off more than you can chew, and I am left a bit as bad as you were. I will call you. Να σας πω κάτι, αγαπητέ φίλε. Μήνο, μας ξεπερνούν τα πράγματα. Την ξεπερνούν και τη δημοσιογραφία. Για παρατηρήστε το λίγο. Για ακούστε σήμερα μία εκπομπή στην οποία τις ειδήσεις μας τις έχουν δώσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτά έπρεπε να τα μαθαίνουμε εμείς. Αυτά έπρεπε να σας τα λένε οι δημοσιογράφοι, όχι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το ποιοι ακριβώς χορηγούν το να φτιάξεις μουσείο στη Δήλο, που να πάρει ευχή, έπρεπε να έχεις μάθει εδώ και χρόνια, εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια από το ρεπορτάζ, και έπρεπε να είχε υπάρξει η καταδίκη για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Και δεν είναι 3 χρόνια, όπως είδατε, είναι από την εποχή Σαμαρά Βενιζέλου αυτή η ιστορία. Και όμως τα μαθαίνετε από τους εργαζόμενους. Ή για τις κακοποιητικές συμπεριφορές τα μαθαίνετε από έναν ακτιβιστή του διαδικτύου. Εγώ ομολογώ ότι το χαίρομαι, παρόλο που συντεχνιακά είμαι στην Ελλάδα. Εμείς, παιδιά, τι θα κάνουμε, πώς θα βγάλουμε το ψωμί μας, άμα τα κάνετε όλα εσείς. Λοιπόν, φτάνει ο καιρός να τα κάνετε όλα εσείς. Άσε που εμάς στο τέλος μπορεί να μας πάνε και φυλακή όλους, δεν ξέρεις. Βλέπεις εδώ τι γίνεται, Βαξεβάνης, Παπαδάκου, για να μην πω για Καραϊβάζ. Άσε τώρα, μην το χοντρένω. Θα την κάνετε εσείς τη δουλειά σε λίγο καιρό. Θα φτιάχνει ο καθένας μας, ως πολίτης εννοώ, ο καθένας μας την ενημέρωσή του με ό,τι μπορεί να συλλέξει μέσα σε αυτό το χάος της πληροφόρησης που είναι γύρω μας. Ελπίζω, μου λέει ο Μήνος Ίκαρος, να έχω την ευκαιρία να ζήσω έναν ουσιαστικό απολογισμό για τα 200 χρόνια ελευθερίας της Ελλάδας. Κάπως ειρωνικό μου ακούγεται αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Τα υπόλοιπα δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, θα τα διαβάσω αύριο. Γεια χαρά. I have not quite thrown enough of me away. I have